الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله سورة انعام کی تفسیر جاری تھی اور اس میں تقریبا 131 آیات کی تفسیر مکمل ہو چکی ہے. آگے اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَلِكُلٍ دَرَجَاتٌ مِمَّا عَمِلُوا, اور ہر ایک کے لیے کچھ درجات ہیں اس سبب سے جو انہوں نے عمل کیے, یعنی جس طرح کے عمل کیے اسی طرح ہر ایک کے لیے کچھ درجات اللہ تبارک و تعالی نے مختص فرمائے. وما ربک بغافل عما یعملون, اور تیرا رب اس سے غافل نہیں جو وہ کر رہے ہیں. تو یہ جو اللہ نے ارشاد فرمایا کہ ہر ایک کے لیے کچھ درجات ہیں, اس میں نیک اور بد دونوں مراد ہیں. جو نیک اعمال کرتے ہیں ان کے لیے بھی کچھ درجات ہیں, جو برے اعمال کا ارتکاب کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی نے ان کے لیے بھی کچھ درجات مخصوص فرمائے ہیں. فرق اس میں یہ ہے کہ جو نیک اعمال کریں گے ان کے درجات اللہ تعالی کی رحمت کے سائے میں ہوں گے, یعنی جنت الفردوس میں اور دیگر جنتیں جو 7 قسم کی موجود ہیں ان میں اپنے اعمال اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کے مطابق وہ درجات پائیں گے. اور جو برے عمل کرنے والا ہوگا اس کے درجات یا اس کا ٹھکانہ جہنم میں ہوگا, اور وہاں پر بھی چند طبقات ہیں جو جتنا زیادہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں بدی میں یا کفر و شرک میں آگے بڑھے گا وہ اتنا ہی زیادہ برے درجے میں ہوگا. سب سے زیادہ جو خطرناک درجے میں اور سب سے برے اور اسفل ترین درجے میں ہوں گے وہ منافقین ہیں, یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے وہ لوگ کہ جو بظاہر زبان سے کلمہ پڑھتے تھے لیکن دل سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے منکر تھے. یہ منافقین جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہوئے اور انہیں صحیح ایمان کی توفیق نہ ملی اور وہ اسی طرح دنیا سے رخصت ہو گئے, یہ جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے. اس سے معلوم یہ ہوا کہ جب اللہ تعالیٰ نے خود واضح طور پر بیان فرما دیا کہ جو جس طرح کا عمل کرے گا اس کے لیے اللہ نے ایک درجہ مقرر کیا ہے, تو ہمیں چاہیے کہ کبھی کبھی ٹھنڈے دل کے ساتھ اپنے روز مرہ اعمال پر بھی توجہ کریں. اگر ایک مسلمان اپنے کم از کم روزانہ رات کو جب وہ بستر پر لیٹ جائے اور تو اپنے تمام دن کے اعمال پر ایک محاسبانہ نگاہ ڈالے, جیسے ہمارے اکابرین کی بھی عادت تھی کہ وہ اپنے دن کے اعمال خاص طور پر ملاحظہ فرماتے تھے, اس کا مشاہدہ کرتے تھے, انہیں ذہن میں لے کر آتے تھے, ان پہ توجہ فرماتے تھے. مثلا ہم نے کیا دیکھا, کیا سنا, کتنا بولا, کیا سوچا, کیا کھایا, پھر وہ کس ذریعے سے تھا وغیرہ وغیرہ, تمام چیزوں پہ غور و تفکر کیا کرتے تھے. اگر خدا نہ خواستہ کسی مقام پر کوئی کوتاہی محسوس ہوتی تو فوراً بارگاہ الہی میں رجوع کرتے اور آئندہ کے لیے مزید محتاط ہو جایا کرتے تھے. ہم عموماً اس قسم کے جب محاسبے کے وقت آتا ہے تو اس کو آگے کے لیے ٹالتے ہیں, اچھا کل, اچھا پرسوں, ترسوں. اور کثیر مسلمان ایسے ہوتے ہیں کہ جب رمضان کے 1-2 مہینے رہ جاتے ہیں تو یہ کہہ کر اپنے دل کو بہلاتے ہیں کہ انشاءاللہ بس رمضان آئے گا تو اس کے بعد نمازی بھی ہو جائیں گے, اس کے بعد ہم نیک اعمال بھی کریں گے اور بہت سارے گناہوں سے بچیں گے. لیکن یاد رکھیے کہ پورا سال اگر کوئی گناہوں کا ارتکاب کرتا رہے اور یہ ارادہ کرے کہ میں رمضان میں ان گناہوں سے بچ جاؤں گا تو یہ بہت ہی مشکل ہوتا ہے. ایسے حضرات کی مثال بالکل ایسے ہے جیسے ایک بہت بھاری ٹرک 200 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے تیزی سے دوڑ رہا ہو اور اس کے ڈرائیور یہ سوچے کہ بس یہ جو ابھی سامنے اسپیڈ بریکر آ رہا ہے, یہ جو سامنے چیز کوئی بھی نظر آ رہی ہے وہاں جا کے میں مکمل بریک مار لوں گا, تو اتنا تیز پریشر سے چلنے والا ٹرک یقینی سی بات ہے کہ اس مقام پر یہ جو بہت ہی قریب ہو فوری طور پہ نہیں رک سکتا بلکہ وہ ٹکرائے گا اور تباہی و بربادی ہوگی. ایسے ہمارے ساتھ معاملہ ہوتا ہے کہ جو نفس پورے سال انتہائی اسپیڈ کے ساتھ گناہ کر رہا ہوتا ہے, ہم یہ سمجھتے ہیں کہ رمضان آتے ہی ہم بریک پہ پاؤں رکھیں گے اور یہ نفس بالکل ہمارا مطیع اور فرما بردار ہو جائے گا, ہم جیسا کہیں گے ویسا کرے گا, لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے. ہم کوشش کرتے ہیں, بریک پہ پاؤں بھی رکھتے ہیں, لہذا وقتی طور پہ جیسے رمضان آتا ہے ایک جوش و جذبہ بڑھ جاتا ہے, ہم ارادہ کرتے ہیں انشاءاللہ 5 وقت نماز بھی پڑھیں گے, تراویح بھی مکمل طور پہ ادا کی جائے گی, کئی گناہوں سے بچیں گے. تو 1-2 دن تو یہ مزاحمت کا سلسلہ جاری رہتا ہے اور اس کے بعد پھر شیطان تو ابلیس بند ہوتا ہے لیکن نفس جو اس کا چھوٹا بھائی ہے وہ ہمارے اندر موجود ہے, وہ دوبارہ ہمیں خطاؤں کی طرف مائل کر دیتا ہے اور ہم وہ سارے ارادے، وہ سارے اپنے قلبی وعدے بھول جاتے ہیں جو ہم نے رمضان کے سلسلے میں خود اپنے آپ سے کیے تھے۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ روزانہ آدمی تھوڑا تھوڑا اپنے محاسبہ کر کے اپنے اعمال کی اصلاح کرتا رہے، تاکہ ایسے خاص مبارک موقعوں پر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے ارتکاب سے آسانی سے بچا جا سکے۔ آگے ارشاد، اچھا یہ بھی ارشاد فرمایا کہ وما ربک بغافل عما یعملون، اور تیرا رب اس سے غافل نہیں جو کچھ وہ کر رہے ہیں۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہمہ وقت ہمارے جانب متوجہ رہنے پر ایک قوی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے کسی بندے کے کسی بھی عمل سے غافل نہیں ہے، مکمل خبردار ہے، چاہے وہ ہم دوستوں کے درمیان کریں، چاہے گھر میں چھپ کر کریں، چاہے تنہائی میں کریں، چاہے دل میں کوئی بری بات لے کر آئیں یا ظاہری اعضا سے کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام کو جانتا ہے۔ لہذا اگر اللہ تعالیٰ کے ہمیشہ دیکھتے رہنے کے تصور کو قوی سے قوی تر کیا جائے تو آدمی خلوت و جلوت میں دونوں مقام پر بہت سارے گناہوں سے محفوظ رہ سکتا ہے۔ آگے ارشاد ہوتا ہے کہ وربک الغنی ذو الرحمہ، اور اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا رب غنی ہے، یعنی بے نیاز ہے، بے پرواہ ہے، اسے کسی کی حاجت نہیں، ذو الرحمہ رحمت والا ہے۔ ان یشاء یذہبکم، اے لوگو، اب یہ عام لوگوں سے خطاب ہے کہ اے لوگو، اگر اللہ تبارک و تعالی چاہے تو تمہیں لے جائے، ویستخلف من بعدکم ما یشاء کما انشاکم من ذریت قوم آخرین، اور جسے چاہے تمہارا خلیفہ بنا دے، یعنی تمہارے پیچھے مقرر کر دے، جیسے تمہیں اوروں کی اولاد سے پیدا کیا۔ یعنی پہلے قوم تھی، اس قوم نے اللہ کی فرما برداری کی یا نافرمانی کی، بہرحال ایک وقت آیا کہ پھر ان کی اولاد ان کی جگہ آئی، پھر ان کی اولاد، اور اس طرح پھر ہم دنیا میں آئے۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ اگر اللہ تعالی چاہے تو تمہیں لے جائے اور تمہاری جگہ ایک اور قوم کو پیدا فرما دے، جیسے کہ تم دوسروں کی جگہ پر آ گئے ہو۔ تو گویا کہ اگر کچھ سرکشی کرتا ہے، نافرمانی کرتا ہے، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے معاذ اللہ ڈھیل دینے کی بنا پر اس کی کمزوری کی طرف اشارہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہے تو گرفت فرما لے، اللہ تعالیٰ چاہے تو ہمیں فوراً ختم کر کے دوسری قوم کو لائے جو فرما بردار اور نیک ہو، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک وعدہ فرما لیا ہے، اور لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کے کلمات بدلتے نہیں ہیں، کہ وہ ہمیں ایک مہلت دیتا ہے، ایک مخصوص مدت دیتا ہے، اس میں سنبھلنے کے موقع دیتا ہے، اس میں سنبھلنے کے لیے ہدایت کے اسباب مہیا فرما دیتا ہے۔ اب اگر ہم اسے قبول کریں گے تو بہت اچھا ہے، قبول نہیں کریں گے تو ہلاک و برباد ہوں گے۔ اِنَّا مَا تُوْعَدُونَ لَآتٍ، اگر شاید فرمایا کہ بے شک وہ جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے ضرور آنے والی ہے۔ اس سے مراد چاہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اٹھنا ہو، قیامت ہو، عذاب ہو، ثواب ہو، جس کا بھی تم سے وعدہ کیا گیا ہے وہ ضرور پورا ہوگا۔ وما انتم بمعجزین، اور تم عاجز کرنے والے نہیں ہو۔ اپنی حرکات سے اگر یہ سمجھو کہ معاذ اللہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر غالب آ جاؤ گے یا اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر غالب آؤ گے، تو ایسا نہیں ہو سکتا، تم کبھی بھی عاجز نہیں کر سکتے، تمہیں خود ہی عاجز ہونا ہوگا۔ قل یا قومی اعملوا علی مکانتکم انی عامل، اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ارشاد فرما دیجئے کہ اے میری قوم، تم اپنی جگہ پر کام کرو، انی عامل، اور میں اپنے مقام پر کام کرتا ہوں۔ یعنی گویا کہ اگر تم میری بات تسلیم نہیں کرتے، میرے وعدوں پر یقین نہیں رکھتے، اگر تم میری ہدایت کو صدق دل سے قبول نہیں کرتے، تو پھر تمہاری مرضی ہے، ہمارا کام تو تم تک بات کو پہنچا دینا تھا، اللہ تعالیٰ کا پیغام تم کو سنا دینا تھا۔ اب اگر قبول کرتے ہو تو بہت اچھا، اگر نہیں کرتے تو ٹھیک ہے، تم اپنی جگہ کام کرو اور میں اپنی جگہ کام کیے جاؤں گا، میرا اجر اللہ تعالیٰ تا فرمائے گا اور تمہیں تمہارے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا۔ لہذا آگے ارشاد ہوتا ہے فسوف تعلمون من تکون له عاقبۃ الدار، تو ان قریب تم جان لو گے کہ کس کے لیے آخرت کا انجام ہوتا ہے، آخرت کا گھر کس کے لیے ہوتا ہے۔ انہ لا یفلح الظالمون، بے شک اللہ تبارک و تعالی، یہ بے شک ظالم فلاح نہیں پاتے ہیں، یعنی ان کو فلاح و کامرانی نصیب نہیں ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ظالموں کو، ظالم سے مراد کہ جو ایمان لے کر نہ آئے یا منافقت وغیرہ اختیار کر کے رکھے، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تھے، تو یہ کبھی فلاح پانے والے نہیں ہیں، کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے ہیں۔ آگے جو آیات بیان کی ہیں اس کے بارے میں تھوڑا سا یہ یاد رکھیے کہ یہ جو کفار و مشرکین ہوتے تھے، یہ جیسے کوئی پیداوار ہوتی تھی، کوئی مال وغیرہ کماتے تھے، تو اس میں دو حصے مقرر کرتے تھے، ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے، وہ غربا و مساکین کو کھلاتے تھے، اور ایک یہ حصہ مقرر کرتے تھے اپنے بتوں کے لیے، اور ان بتوں کی خدمت کرنے والوں کے لیے. تو بعض اوقات ایسا ہوتا تھا کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو حصہ انہوں نے مقرر کیا وہ اگر زیادہ ہو جاتا تھا, مثلا توازن کے اعتبار سے بچ گیا, تو اس کو بتوں اور خدام کو دے دیا کے لیے استعمال کر لیا کرتے تھے. اور اگر کبھی ایسا ہوتا کہ ان کے یعنی بتوں والے اور خدام والے حصے میں کمی ہو جاتی تھی تو وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں نہیں دیتے تھے, بلکہ وہ حصہ بھی نکال کر اس طرف دے دیا کرتے تھے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اس عمل کی بھی مذمت فرمائی کہ ویسے تو وہ صاحب ایمان نہیں تھے, لیکن یہ عمل اور مزید قبیح تھا کہ جب کائنات کے دلائل پر غور کیا جائے تو معلوم یہ ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہی تمام نعمت عطا فرمائی. تو اللہ تعالیٰ جس نے تمام نعمتیں دیں اس کا حصہ تو کم رکھا جائے اور بتوں اور خدام کا زیادہ رکھا جائے, اور پھر اللہ تعالیٰ کا حصہ بھی ان کو دے دیا جائے, ان کے حصے میں بالکل کمی نہ کی جائے. یہ تمام خلاف عقل باتیں ہیں اور کسی کی بے وقوفی پر بہت بڑی دلیل ہیں. لہذا اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا, اور انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اس میں سے جو اللہ نے کھیتی وغیرہ پیدا فرمائی اور جانور پیدا فرمائے ایک حصہ مقرر کیا. فَقَالُوا هَذَا لِلَّهِ, تو انہوں نے کہا کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے, بِزَعْمِهِمْ, اپنے خیال میں, وَهَذَا لِشُرَكَائِنَا, اور یہ جو حصہ ہے یہ ہمارے شرکا کے لیے, شریکوں کے لیے ہے. فَمَا كَانَ لِشُرَكَائِهِمْ فَلَيَصِلُوا إِلَى اللَّهِ, تو جو ان کے شریکوں کا ہے وہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ تک نہیں پہنچتا. وَمَا كَانَ لِلَّهِ فَهُوَ يَصِلُ إِلَى شُرَكَائِهِمْ, اور جنہوں نے اللہ کے لیے مقرر کیا ہے, جیسے بھی آپ کو بتایا کہ اس میں سے یہ اپنے شرکا تک پہنچا دیتے ہیں, وہ پہنچ جاتا ہے ان تک. سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ, یہ کیا ہی برا حکم لگاتے ہیں, کیا ہی برا فیصلہ کرتے ہیں. تو معلوم یہ ہوا کہ اگرچہ وہ کفار تھے, اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالی نے ان کے اس فعل کی مذمت کی کہ وہ برے کاموں کے لیے, غلط چیزوں کے لیے زیادہ پیسہ مقرر کریں, اور اللہ تبارک و تعالی کے لیے جو حصہ انہوں نے مقرر کیا اس کے راہ میں جو خرچ کر رہے ہیں وہ کم خرچ کر رہے ہیں, اور جب موقع ملے تو اللہ تعالی کی راہ میں خرچ کیے جانے والے مال میں کمی کر دیں اور بتوں والے مال میں کمی نہ کریں, یہ قابل مذمت فعل قرار دیا گیا. ہمیں بھی اس پہ بڑی غور و تفکر کرنا چاہیے کہ یہ اگرچہ آیت کفار کے بارے میں نازل کی گئی ہے, ان کے ایک عمل کا تذکرہ کیا گیا ہے, لیکن مسلمان بھی اگر محاسبہ کرے تو بہت کچھ اس سے نصیحت و عبرت حاصل کر سکتا ہے. پہلا مسئلہ تو یہ ہوتا ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کوئی حصہ مقرر کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتے ہیں. یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے, وہ غیر محتاج ہے, اسے حصے کی کوئی ضرورت نہیں ہے, لیکن یہ اس کی پسند کا معاملہ ہے, وہ یہ عمل اس کو محبوب ہے کہ اس کے لیے یعنی اس کی راہ میں کچھ پیسہ خرچ کیا جائے. تو بعض اوقات تو ایسا ہوتا ہے کہ جو چیزیں ہم پر فرض اور واجب ہوتی ہیں ہم انہیں بھی روک لیتے ہیں, جیسے قربانی ادا نہ کرنا, زکوٰۃ نہ دینا, اسی طرح بہت ہی زیادہ کوئی غریب ہے, مستحق محتاج ہے, اس سے بھی پیسے کو روک لینا. اور دنیا کے معاملات میں ہزار ہاں ہم خرچ کرتے ہیں, کسی کو گفٹ دینا ہو, شادی بیاہ کا موقع ہو, ویسی کوئی پارٹی وغیرہ کرنی ہو, تو لاکھوں ہزاروں لاکھوں روپے خرچ کر دے جاتے ہیں, بعض اوقات اس سے بھی زیادہ ہو جاتے ہیں. اور اگر بالفرض کوئی حصہ مقرر بھی کیا جاتا ہے تو وہ اس کی مقدار کم ہوتی ہے, دنیا کے لیے زیادہ ہوتا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کے راہ میں خرچ کرنے کا معاملہ کم ہوتا ہے. اور اسی طرح ہوتا ہے کہ اگر ہمیں کاروبار میں کبھی لاس ہو جائے تو دنیاوی خرچے تو چلتے رہتے ہیں, جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں دے رہے تھے, جو غربا کی امداد میں دے رہے تھے, جو مدارس وغیرہ کو ہم دے رہے تھے, اس کو روک لیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ شاید اگر ہم اس مقام پہ دے دیں گے تو ہمارے پیسے میں کمی رہ جائے گی, اور پھر جو ابھی ہمارا نقصان ہوا ہے, ابھی جو ہمیں لاس ہوا ہے کاروبار میں, وہ مکمل حاصل نہیں ہوگا, ہم اس کو مطلب پورا نہیں کر پائیں گے. حالانکہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں اگر دیتے تو جتنا ہمارے پاس موجود ہے سب اللہ ہی کا تو دیا ہوا ہے, اگر ہم اللہ کے راہ میں دیتے تو اللہ تعالیٰ اس سے بہتر ہمیں عطا فرماتا اور کئی گنا عطا فرماتا. تو بہرحال یہ ایک قابل مذمت فعل ہے کہ اللہ تعالیٰ کے راہ میں خرچ کرنے کے سلسلے میں دل کو تنگ ہوتا محسوس کیا جائے, اور دنیا کے معاملے میں اور دنیا والوں پر خرچ کرنے کے معاملے میں دل میں بڑی وسعت پیدا ہو جائے, اس پر ہمیں توجہ کرنی چاہیے. وَكَذَلِكَ زَيَّنَ لِكَثِيرٍ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلَادِهِمْ شُرَكَاؤُهُمْ لِيُرْدُوهُمْ وَلِيَلْبِسُوا عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ, اور اسی طرح مزین کر دیا مشرکین میں سے کثیر کے لیے اپنی اولاد کے قتل کو ان کے شرکا نے. شرکا سے مراد شیاطین تھے جن کی یہ اتباع کیا کرتے تھے، کہ ان شیاطین نے اولاد کے قتل کو ان کی نگاہوں میں مزین کر دیا، ایک اچھا عمل بنا کر پیش کر دیا، لیوردوہم تاکہ وہ یہ انہیں ہلاک کریں، ولیلبسوا علیہم دینہم اور ان کا دین ان پر مشتبہ ہو جائے۔ تو یہ اپنے مشرکین جو تھے یہ اپنی اولاد کو قتل کرتے تھے، بچیوں کو تو بہت زیادہ بے دردی سے قتل کیا جاتا تھا، بعض اوقات اپنے بیٹوں کو بھی قتل کر دیا جاتا تھا۔ اور یہ مفسرین نے لکھا، تاریخ جمع کرنے والوں نے یہ ان کے جو احوال زمانہ جہلیت کے بیان کیے اس میں لکھا کہ یہ بعض اوقات جانوروں کو پالنے میں بہت پیسہ خرچ کرتے تھے اور ان کا بڑی دیکھ بھال کرتے تھے، اولاد کو قتل کر دیا کرتے تھے۔ آج کل بھی اس کی ایک جدید صورت اگر ہم دیکھنا چاہیں تو یہ نظر آتی ہے کہ عموماً مطلب تھوڑی سی پرابلم کوئی پیدا ہوتی ہے تو فوراً مطلب اسقاط حمل کا سلسلہ جاری کیا جاتا ہے۔ یاد رکھیں کہ 4 مہینے سے پہلے اگر ضرورت شرعیہ متحقق ہو تو اسقاط حمل کا سلسلہ ہو سکتا ہے، لیکن جو بھی وجہ ہو پہلے کسی عالم دین اور مفتی کو بتا دی جائے کہ کیا اس وجہ کی وجہ سے اسقاط حمل جائز ہے کہ نہیں، وہ جیسا فتویٰ دیں اس کے مطابق عمل کرنا چاہیے۔ کیونکہ عموماً یہ دیکھا ہے کہ غلط خیالات اور بغیر ضرورت شرعیہ کے اس طرح کر دیا جاتا ہے۔ تو 4 مہینے سے پہلے چونکہ بچے میں روح نہیں پڑتی ہے تو بہرحال یہ ایک مکروہ فعل ضرور ہے لیکن قابل مذمت اتنا زیادہ نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی 4 مہینے یا اس کے بعد ایسا کرتا ہے تو حدیث پاک کی روح سے 4 مہینے کے بعد بچے میں روح پھونک دی جاتی ہے۔ اس کو فقہا نے لکھا کہ اگر بالکل کوئی مطلب سخت حاجت شرعیہ نہیں ہے تو پھر اس طرح اولاد کا قتل کرنا، یعنی اولاد کو یہ اسقاط حمل کروا لینا، یہ اولاد کے قتل کی مثل ہوگا۔ تو یہ کفار کو جس طرح شیاطین نے مختلف قسم کے ہیلے بہانے اور کوئی اچھے خواب سبز خواب دکھا کر یا بہت سے فائدے سامنے کر کے جس طریقے سے اولاد کو قتل کی طرف مائل کیا، اسی طرح آج کے دور میں بھی شیطان مختلف قسم کے ہیلے بہانے وسوسے پیدا کر کے اولاد کی کمی اور اولاد کے قتل کی طرف مائل کرتا ہے۔ تو براہ راست تو آج کل ایسے کوئی نہیں ہے کہ اپنے اولاد کو وہ ذبح کر دے یا قبر میں دفنا دے، زندہ دفنا دے، لیکن یہ صورتحال بہرحال ہے، اس پر بھی ہمیں توجہ کرنی چاہیے۔ اور تاکہ یہ انہیں ہلاک کر دیں اور ان کا دین ان پر مشتبہ کر دیں۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ یہ جو تھے حضرت، یہ جو پہلے مشرکین تھے، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین پر تھے۔ تو یہ شیاطین نے اولاد کے قتل کو مزین کر کے اس کے فائدے دکھا کر ان کے اوپر دین اسماعیل، دین ابراہیم کو مشتبہ کر دیا تھا، یہ اس کی طرف اشارہ ہے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا فَعَلُوهُ، اور اگر اللہ تبارک و تعالی چاہتا تو وہ ایسا نہ کرتے، فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ، تو آپ انہیں چھوڑ دیجئے اور یہ افترا کر رہے ہیں اس کو بھی آپ چھوڑ دیجئے۔ تو یہ جو اللہ نے فرمایا کہ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا فَعَلُوهُ، اگر اللہ تبارک و تعالی چاہتا تو یہ ایسا نہ کرتے، تو اس کا مطلب خدا نہ خواستہ یہ نہیں ہے کہ اولاد کے قتل جو تھا یہ اللہ تعالیٰ کی مشیت یہ تھی کہ قتل کیا جائے، بلکہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی قدرت و عظمت کا اظہار فرمانا چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اتنی قدرت و وسعت و عظمت والا ہے کہ اگر چاہتا تو ان میں سے کوئی بھی اپنے بچوں کو قتل نہیں کر سکتا تھا، اللہ تعالیٰ روک دیتا، کوئی اسباب مہیا فرما دیتا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو قتل کرنے نہ کرنے کا قدرت و اختیار ان کے ہاتھ میں دیا اور منع فرما دیا کہ اولاد کو قتل نہ کرو، اب ان کو اختیار دیا کہ قتل کرتے ہیں نہیں کرتے، قتل کیا تو قابل گرفت ہوں گے، قتل نہیں کیا تو بہرحال ان کے لیے ان کے حق میں بہتر تھا۔ تو یہاں پر دراصل اللہ تعالیٰ کی فقط قدرت کا اظہار مقصود ہے، اس کا مفہوم مخالف نہیں لے سکتے کہ اللہ تعالیٰ نے خود یہ چاہا کہ وہ اپنے بچوں کو قتل کریں۔ اللہ تعالیٰ یہ کیسے پسند فرمائے گا، وہ نہ ظالم ہے نہ ظلم کو محبوب رکھتا ہے۔ مطلب کہنے کا یہ ہے کہ اللہ نے ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیا، اگر چاہتا تو ان کو روک بھی سکتا تھا، لیکن ان کے حال پر چھوڑ دیا اور انہوں نے یہ غلط طریقہ اختیار کیا۔ وقالوا، اور انہوں نے کہا، ہاذہ انعام وحرث حجر، یہ مویشی اور کھیتی روکی ہوئی ہے، یعنی وہ بعض ایسے مویشی ہوتے تھے، جانور ہوتے تھے، بعض کھیتی کا مال وغیرہ ہوتا تھا جن کو بتوں کے نام پر وقف کر دیا کرتے تھے، تو پھر یہ کہتے تھے کہ یہ جانور بتوں کے لیے ہے، یہ ہمارا مال بتوں کے لیے ہے، اس کو استعمال نہ کیا جائے۔ لا یطعمھا، نہ کھائے اسے، الا من نشاء بزعمہم، جسے ہم چاہیں اپنے جھوٹے خیال سے۔ وہ انعام حرمت ظہورها، اور کچھ مویشی ہیں جن پر چڑھنا انہوں نے حرام ٹھہرا لیا تھا. وہ انعام لا یذکرن اسم اللہ علیہ افتراءً علیہ, اور کچھ مویشی ایسے تھے کہ جس پر یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام ذکر نہیں کرتے تھے, اور یہ تمام باتیں جو انہوں نے کی یہ اللہ تعالیٰ پر افتراء باندھتے ہوئے تھے. اس کی وضاحت انشاءاللہ اگلے پروگرام میں مزید کی جائے گی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.